โยกัปปะโกติหิบิอาปะไมยังกาลังกะโรนโตอติดุกกะรานิเขดังกะโตโลกะหิตายะนาโทนะโมมหาการุณิกาสตาสะอัสสัมบูทังบวทนิเวสิตังยังภาวาภาวังกัจจติจิวะโลโกนะโมอวิชชาดิกิเลสะจาละเวทังสิโนธัมมวรัสสตาสุเนโยสีลสมาธิบัญญาวิมุตติญาณปะปุติโยโตไขตัญจนานังกุศลาธิกานังสัมริยสังฆังสิรสานมามิเอเจวมาจันตนามาสนัยยังนามาสมาโนรัตนาตยังยังบุญญาปิสันดังวิบูลังอาลาทังตัสสานุปาเวนะหะตันตารโย